القاعدة الرابعة، قاعدة يعني أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قاعدة يعني أليتاج الإمام المجدد رحمه الله تعالى معنى يكن كوا أن الشرك بعضه أغلظ من بعض، shirki baadhi yake ni nzito zaidi kuliko nyingine, na zote zaweza kuwa nini? Ni shirki. Zote ni shirkun akbar, lakini kuna shirki ambazo ni zaidi kuliko nyingine, kuna nyingine mbovu zaidi. Kadhalika al-kufr yatafawat, kama vile kufr yatafautiana, kuna nyingine ni nzito kuliko nyingine. Kwa mfano al-malahida, wale mulhidin wanaompaka kufikia kukanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ni a'zamu kufran min almuqirrina bi rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala, kufru yao ni kubwa zaidi kuliko wale ambao wakiri utendaji kazi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba, ndiye anayewapa riziki, na wote wawili makafiri, lakini hawa kufru yao ni zaidi, pamoja na kuwa wote ni washirikina, ni kufaru. Na wale ambao wanaulingania katika kufru na kuwazuia watu katika njia Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka kufru yao ni kubwa zaidi kuliko yule ambayo ukafiri wake uko katika nafsi yake peke yake, na yule ni mlinganizi tena awakataza na watu wasikubali kufuata njia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tufahamu kuwa ushirikina na kufru daraja zake pia ziko tofauti. Kuna kufru ambazo ni zaidi kuliko nyingine. Washirikina wa zama zetu hizi, na Imamu al-Mujaddid azungumzia zama alizoishi yeye, na kila tukisonga mbele wazidi kuwa wabaya zaidi na waovu zaidi wale washirikina wa zama hizo kuliko wale waliopita. Washirikina wa zama zetu aghladhu shirkan min al-mushrikina al-awwalin, shirki yao ni kubwa zaidi na ni mbaya zaidi, aqbah kuliko shirki ya wale wa mwanzo. Kwa nini asema hivyo? Asema li anna al-awwalin yushrikuna fi ar-rakha, kwa sababu wale wa mwanzo, na hii ndio wajhi wa kusema kuwa hawa ni wabaya zaidi kuliko wale waliopita, wale wa mwanzo walikuwa wakifanya shirk fi ar-rakha, ay fi hali as-sa'ati wat-tuma'nina, katika hali zao za kawaida wakiwa na utulivu wao, wamekaa katika nchi zao na utulivu, pale ndio wafanya shirk. Walakin al-ghaliba alayhim annahum yukhlisuna fi ash-shada'id, lakini zaidi wakipatikana na shida basi pale wageuka waona ikhlas, wasahau miungu yote waliokuwa kiaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaweza kusema hiyo mvipi hiyo? Wadalilu qawluhu ta'ala, dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala: fa idha rakibu fil fulki ay safina, wanapopanda katika majahazi, vyombo vya baharini, wakapatwa na misukosuko ya bahari, pengine dhiki ya bahari, usiku kwa mfano kuna kiza, mawimbi, chombo chenda kuzama, da'u Allah mukhlisina lahu ddin, hapo utaona ni wenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tena wamtakasia ile dua wanayomba, wamuomba Allah peke yake, na kwa kuwa wana ikhlas katika hii dua, subhanallah, Allahu yataqabbal minhum, Allah yawakubalia dua yao, kwa sababu hapa wamefanya nini? Ikhlas. da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, Allah awaitikia kwa yale walioyaomba. Falamma najahum, bimaana amekubali maombi yao akawaokoa. Idha hum yushrikun, tamaki waona warudi kule kule kwenye ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr, anayewasairi nyinyi katika nchi kavu na bahari ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin tayyiba wafarihu biha, mambo ya mazuri wakienda katika bahari, upepo mzuri waenda vizuri, mara ghafla kubadilike, ja'athum rihun asif وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا اي ايقنوا وتيقنوا انهم احيط بهم, وكشكوا انا يقيني كوا ساسا خلاص حكونا نجيا nyingine, دعوا الله مخلصين له الدين, وسهاو ميونغو يوتو لكوا كيعبدوا وايلكيا كوا الله سبحانه وتعالى, وامتكسيا دعاء لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين, tena wasema ukituokoa na hii basi tutakuwa ni wenye kukushukuru. Lakini anapowaokoa warudi katika nini? Katika shirku wal iyadhu billah. Wa idha massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah, mkipatikana na madhara katika bahari huko hamna yote mwingine mnayemuomba, mwaelekea wakati wote ule وَنَا وَيَلِكِيَا كُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِكِيَا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. الله سبحانه وتعالى كشا ووكوا أكوابلك سلامة katika nchikavu, يعني نكنا كوانبا كولي katika nchikavu هاوزي كوانغاميزو kama ambaye hatari iko baharini peke yake. Wakishafika nchikavu katika hali zao za kawaida, warudi katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama mushriku zamanina, ama washirikina wa zama zetu, fashirkuhum daimun wal iyadhu billah fi ar-raha wa fi ash-shidda bal la'allahum fi ash-shiddati ashaddu shirkan أشد شركا منهم في الرخاء. شركياوني دائما katika hali ya kawaida na bali wakipatikana shida ndio shirki yazidi. Subhanallah, weangalia watu wako katika hali zao za kawaida tu, hali zao za kawaida tu, waelekea katika kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakipatikana na shida badala ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio wazidi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yashaonekana mara ngapi, bali kuna wanaovioni waeleza matukio ambao wao walikuwepo, kama sikukosea Siddiq Hassan Khan ama mmoja katika maulama aeleza tukio ambalo yeye alikuwepo katika jahazi, chombo kikawa chapelekwa na bahari kulia kushoto, chazungushwa, watu wasema ya Aidarus, ya Jailani, ya fulan, ya Allan, waita. Asema rooni hawa wameshindwa na kina Abu Jahl na Abu Lahab, kuwa walikuwa katika hali kama hii wakielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Leo hawa wataka kuokolewa na wanaowaita ni wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kila kile chombo kikitikiswa ndio wazidi kuwaita hawa na waitakidi kuwa ni mawadii. Na subhanallah, wanavisa huwa wavitunga, na hawa wanaoitakidiwa kuwa ni mawadii wapenda kuitakidiwa hivyo, wapenda wao ule ukubwa na kujionyesha na kuwaoni wakubwa. Nyinyi hamjaona wa wale mabwana wakubwa wakitaka kumkuliwa mpaka wabusiwe mkono, si hapa hivi, kisha angalia kando. Sasa nyinyi mtakuja yeka hivi, aweka hivi, mpaka ule mkono umezoea amekuwa hivi, kama ameangukiwa na friji. Sema hivi wa kule kwetu, sema ameangukiwa na friji, sema manake umezoea kuwa hivi, yani wewe si chochote, hata hakuangalia Sasa uje umwambie mimi nimekuita kule bwana mpaka tukaokoka. Likuwa twazama bwana. Ile jahazi ilikuwa yazama. Kuna kisa kule kwetu waeleza. Fulani katika wale wanaotakidi mawadi alikuwa yuko nchikavu, wale muridi wake kule wakaita wewe mpaka wakafika kwa amani. Wakamwambia bwana tumekuita sana sisi lakini hatukuona msaada wako. Asema jaziani kwa hapa, hebu nitolee kile kiatu changu pale ubavuni pale. Simu ilikuwa na tundu pale, tizama kama sikurusha kiatu changu. Nilirusha kiatu changu kutoka huko ndiko paka pale. Kuna kile kiatu cha mbao kile nimesahau chaitwaje kile. Eti kikaenda kikaziba kule walioko kule, kule waliko baharini. Alifanya hivi. Kikaenda kikaziba pale kwenye jahazi ili isizame ile meli mpaka wakafika. Wakienda wakaona kile kiatu kweli. Wakakitoa basi wewe waliba. Wali muongo tu. Na hivi visa vinavyozungumzwa uongo mtupu. Uongo mtupu. Jamaa hutunga vile visa ili wapate kuzidi kuadhimisha hao wanaoitakidi kuwa ni mawali. Na kama jana tulivyotaja, yani hutunga visa kuhusu Jailani, Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Watunga visa kama kile kisa cha yena Malakul Maut, kapigania kikapu cha roho mpaka kazimwaga zile roho zote zote akazimwaga. Siku hiyo watu wote walokufa wakafufuka. La ilaha illallah. Kwa hivyo wakizidiwa hawa kama wenye kumwabudu al-Badawi na wenye kumwabudu al-Husayn radhiyallahu anhu katika Rafidha na Sufia al-Quburiyun, utawaona wakizidiwa ile hali basi wakimbilia zaidi katika kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mmoja tuko kwenye darsa hivi hivi tusoma tauhid, kuna bwana mmoja mgeni amekuja kwenye msikitini pale amekaa, lakini nikamwona yeye katika darsa watu wote yeye ndio yuitikia sana, yuatikisa kichwa hivi akitikia. So, mtu simjui, sijui yuaelewa ninayozungumza haya ama haielewi. Almuhimu nilikuwa nazungumza maudhu'a kama hii. Baada ya darasa akanifuata akaniambia, ustadhi wewe unijua mimi? Nikamwambia mimi sikujui. Ah, wewe ulikuwa kama unizungumza mimi wewe. Kwa nini? Asikiliza kisa nieleze. Sema sisi tulikuwa darasa la 8. Kule kwetu 844. Darasa la 8 akaja mwalimu wa IRE somesha dini. Akawaambia wale vijana, wajua nyinyi mwafeli katika masomo yenu watoto wetu, kwa sababu mmewacha yale mambo ambayo walikuwa babu zenu wakiyafanya. Mambo gani? Asema akatuambia kuna kaburi la fulani pale, tutaenda, kile unachokitaka omba utakipata. Yule mwalimu alivyonabidia sema na shirki akawakodishia basi zima sallallahu alaihi wasallam, akachukua wale darasa la 8 wote. Asema ustadhi, mimi sijawahi kusimama na khushuu hata katika swala kama ile khushuu ndio simama mbele ile kaburi. Tukaomba wewe tupasi, tukaomba mtihani ukaja, matokeo yakaja, tukafeli sote kasoro mmoja tu. Na yule mmoja pia alikuwa ni yani mfeli bora. Sote yasema tulifeli. Na alhamdulillah sema tulifeli. Kwa sababu lau kama tungelipasi, tungeliitakidi kuwa ni kweli yule yofanya kitu. Lakini Allah hakutakia shari, hakutakia khairi. Tukafeli sote. Asema darasa zima tulifeli. Na ndio ikawa sababu ya kujua kuwa ni uongo. Hana uwezo wowote ili tukuna kumwomba. Aliye na uwezo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kumaanisha wakipatwa na shida, hawa kuburiyun wakipatwa na shida, wazidi kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imamu al-Mujaddid rahimahullah ametaja wajhi mwingine wa ushirikina wa hao waliokuja baadaye kuwa ni mbaya zaidi kuliko waliopita katika kashfu shubuhati. Akasema maneno haya, أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله ولو منذ ولكوا كيوامبا pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao kikweli walikuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, kama nani? Isa, kama Uzair, wengine wakiomba watu wema aina mbalimbali, imma anbiya wa imma awliya wa imma malaika, wale wa mwanzo kule, au yad'una ashjaran wa ahjaran muti'atan lillah wa laysa ta'asiya, ama waabudu mawe miti ambayo yamtii Allah, haya maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, jamadat. Wa ahlu zamanina yad'una ma'a Allah unasan min afsaqin nas, ama watu wa zama zetu wawaomba watu ambao ni katika miongoni mwa watu waovu na wajua kuwa ni waovu. Na wewe soma katika vitabu vya masufi uone zile karamati zinazotaja, mtu yuwajepa mwivi, mjepaji, harami, watu sokoni wakinunua mboga zao avuta, eti yatajwa hivi katika karamati al-awliya, alikuwa akivuta bila mtu kushtuka. Wallahi hii ni katika karamati al-awliya, alikuwa akichukua vitu vya watu bila wao kujua. Basi kumbe kuna mapickpocket wengi mawalii watu hawajui. Manake weweza kuibiwa huku kwetu huku, wale wenye kuvaa suruali ile na amevaa jinzi membana, kipochi katolewa, pengine zikatolewa senti ukaregeshewa, si ajabu. Akuonea huruma kwa kuna kitambulisho, labda kuna stakabadhi zako, sema ah, kumbe ushilingi 500 una kitu wewe, akakuregeshia mwenyewe huyu wali. Au ukatajiwa uchafu fulani wafanya, ama uovu fulani, Ahmad al-Badawi kana la yusalli, mtu haswali, bali wengine hawaogi, waambia yule wali. Yani mambo ya ajabu ajabu. Sheikh Abdurrazzaq al-Abbad hafidhahullah ataja tukio moja, sijui ni nchi gani, kuna bwana mmoja yuwakaa barazani Muislamu, watu wenda msikitini wakirudi, wenda msikitini wakirudi, ile bwana mgeni akauliza, mbona yule bwana simuoni akienda kuswali, na mimi naona shakili yake ni Muislamu. Yule mwenyeji wake amekuwa ni wewe hujui yule wali, si wali wa swali, sema ameweka nadhiri maisha yake atakaa pale amswalie mtume tu, yeye afanye jambo lolote amswalie mtume sallam peke yake. Sasa huyu fasik hadha la yusalli, lakini watu waitakidi kuwa ni wali. Na wewe tizama wale wanaoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, utawapata ni watu fusaq katika hawa waliokuja baadaye katika hizi zama ambazo twaishi, ni watu fusaq wawaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wataja mambo ya fujur na zina na sariqa na tarki sala na mengineo, kisha waitakidi kuwa zile ni katika karamat al-awliya, karamat al-awliya. Wataja uchafu wa aina mbalimbali, wakasifu kuwa ni katika karamat al-awliya. Na hakuna shaka kuwa katika hali kama hii watakuwa washirikina wa zama zetu ni waovu zaidi. Na hapa nimemsikia mmoja katika makhurafi akiitaja hii kaida ya nne, kisha sema hata Muhammad bin Abdul Wahhabi ametaja hii kaida, anna mushriki zamani na aghladhu shirka min al-awwalin, akusudia wanaozuru makaburi washirikina, kadhabun ashir. Yani mtu akizuru kaburi mshirikina. Na Mtume sana msema ala fazuruha fa inna tudhakirukum al-akhirah, weka wazi wazuru kaburi kwa ajili ya nini. Ikiwa wazuru kaburi kwa ajili ya kujikumbusha akhira, basi ndiyo malengo ya Mtume sallama kuamrisha hilo jambo. Ikiwa ziara yako ya kuzuru makaburi sababu yake ni kuwa wewe wataka kumuomba yule maiti, bali wenda kumuomba yule maiti na kutawassal kupitia kwa yule maiti, basi wewe ni mushrik. Si kwa sababu Muhammad Abdul Wahhab amesema, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuhukumia wewe ni mshirikina. Wamuomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala yule aliyezikwa pale, Allah akwambia in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله أميت كتندو چينو منا چوكفانيا كواني شرك ولا سيهوي محمد عبد الوهاب ولا يولي وتكتك ونوفيون لا ونوفيوني وميوفكشي نيني. وقال الله قال رسوله نجو يا مسلم بعد هاي يوتي kuiogopa sana shirk. Wako wengi katika watu ambao wana akili zao, wallahi kuna watu wana akili kukuliko wewe katika mambo ya kidunia. Waweza kumuona mtu daktari katika nchi ya India kwa mfano, pengine ana degree katika nyanja mbalimbali za kielimu, lakini yule yule akimuona ng'ombe amsujudia ng'ombe bagar, ambaye leo kama mtu atakuita ng'ombe wewe utakubali, lakini kuna mtu akiitwa ng'ombe wakufuru bwana, huyo ni Mungu, sio fahamu. Yani ila hadha alhad, mtu yashuka daraja kiasi hiki na ana akili yake, si ati ni mjinga, amesoma, ana suti kubwa bwana na tai bwana, amevaa suti na tai hivi utafikiri yuenda bunge, lakini akiona ng'ombe amsujudia pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni mtu aogope shirki, si akili yako ndio itakayokuepusha wewe na shirki. Haitoshelezi, ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na amuombe daima Allah subhanahu wa ta'ala athabat an ya'simahu min ash-shirk. Muombe Allah daima akuhifadhi kutokana na shirki. Na tulitaja faida hii, Ibrahim alayhi salatu wassalam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kusema wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, kisha akasema rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas, wengi katika watu wamepotea, wengi sana. Kwa hiyo si uwerevu, ni hidayah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukifahamu hizi kaida alizozitaja Imam Mujaddid, wapata usahali sana kufahamu nini shirk na nini tauhid. Yani tuweza kusema kuwa takriban alqawaid al-arba ya kutayarisha wewe kuweza kuisoma baadaye kashfu shubuhat. Sababu hapa sasa ushafahamu kwa kiasi fulani zile kaida muhimu katika Qur'an na sunna ya Mtume sallam zinazofungamana na ushirikina na zinazofungamana na tauhid. Allahu musta'an. Qala tammat wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallallahu yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la kilana ila anfusina tarfat 'ayn. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.